Halo, halo, Kristolo! Jo na podkivano! Jo na podkivano, jo na podkivano, závodas! Leren si jeves, Kristolo! Kiren si pen egy csinálni beat hip-hop! Egy csinálni beat hip-hop? Nem értem, nem tudom, závodas! Nem értem, nem értem, egy csinálni beat hip-hop, Kristolo! Beat hip-hop? Igen, igen! Bocs, bocs, závodas, tessék! No, köszönöm szépen, Kristolo! Viszontlátos! Viszontlátos!